Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 stycznia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O tym, że Ameryka teraz przede wszystkim zadba o siebie, mówi zaprzysiężony dziś na prezydenta Donald Trump. Troje dzieci uratowali spod gruzu w hotelu we Włoszech strażacy. To będzie rekordowy weekend w Zakopanem. Z całego kraju przyjeżdżają turyści na kolejne skoki Pucharu Świata. Donald Trump już oficjalnie 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na schodach Kapitolu siedziby Kongresu złożył przysięgę na wierność Konstytucji. W inauguracyjnym przemówieniu zapowiedział, że Ameryka zacznie teraz dbać przede wszystkim o własne interesy. Oświadczył, że kończy się czas, gdy władzę w kraju sprawowały wąskie elity. Dziś powiedział, nie tylko następuje przekazanie władzy przez jednego prezydenta drugiemu, czy przez jedną partię drugiej. Dziś następuje odzyskanie władzy przez was, naród. Prezydent zapowiedział też, że będzie walczył z islamskim terroryzmem do jego całkowitej eliminacji. Będziemy wzmacniać stare sojusze i tworzyć nowe oraz jednoczyć cywilizowany świat w walce z radykalnym islamskim terroryzmem, który całkowicie wyplenimy z powierzchni ziemi. Jednocześnie Trump krytykował zaangażowanie militarne USA w ostatnich latach. Finansowaliśmy armię innych krajów, pozwalając tym samym, by nasze wojsko nie było finansowane. Broniliśmy granic innych krajów, jednocześnie rezygnując z obrony własnych, powiedział nowy prezydent USA. Troje dzieci wydobyli włoscy ratownicy spod gruzów hotelu w Abruzji, na który zeszła lawina po trzęsieniu ziemi, podała agencja ANSA, powołując się na strażaków pracujących na miejscu katastrofy. Przed paroma godzinami uratowano kilkuletniego chłopca. Tym samym z rumowiska hotelu Rigio Piano wydobyto czworo żywych dzieci. Według informacji ekip ratunkowych zejście lawiny przeżyło łącznie 10 osób. Ponad 20 jest zaginionych. Wracamy do kraju. W Zakopanem już tłumnie, tysiące kibiców rozgrzewają urządzenia i gardła do dopingu skoków polskiej kadry. Jutro na Wielkiej Krokwi konkurs indywidualny, w niedzielę drużynowy. Kibice nie mają wątpliwości, kto stanie na podium. Polska biało-czerwoni. Nasi górą! Właśnie jesteśmy na feriach i skorzystaliśmy z tej okazji, że jesteśmy w Zakopanem, to od razu dzieci zobaczą skoki. Będzie super. Pierwszy raz jesteśmy, także myślimy, że będzie fajna atmosfera. Jesteśmy, mamy sprzęty, czapeczki, szaliki, wszystko mamy. Władze Zakopanego spodziewają się rekordowej liczby gości ze względu na doskonałą formę naszych skoczków. Na każdy dzień konkursu na trybuny Wielkiej Krokwi mogą wejść prawie 24 tysiące osób. Czy grozi nam kolejna katastrofa tunguska? Może nawet na skalę kontynentalną? Niestety nie można tego wykluczyć. Polscy astronomowie od lat obserwują tzw. rój Taurydów. To meteory, które na jesieni spadają na Ziemię często w formie bolidów czy superbolidów. Uważamy, że w tym strumieniu mogą znajdować się dużo większe i bardzo groźne obiekty, mówi Przemysław Żołądek z pracowni komet i meteorów. W tym strumieniu znajdują się po prostu małe planetoidy o rozmiarach setek metrów, kilkuset metrów, być może kilometra i jest pewne, że nie wszystkie jeszcze odkryliśmy, że nie wszystkie znamy i potencjalne zagrożenie na pewno z tej strony może przyjść. Historia pokazuje, że takie zjawiska uderzały w Ziemię nie tylko w 2013 roku, kiedy obserwowaliśmy meteor Czelabiński. Karol Wójcicki, autor serwisu Z głową w gwiazdach. Ale na przykład poprzednia tak wielka katastrofa związana z uderzeniem meteorytu, to było tak zwane zdarzenie tunguskie z początku XX wieku. Obliczenia wskazują, że on również był Taurydem. Jeżeli uda nam się odkryć taką planetoidę, powiedzmy kilka miesięcy czy rok przed uderzeniem, no to już jest za późno tak naprawdę. Arkadiusz Olech z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika. Bo skonstruowanie misji kosmicznej, dolecenie do tego ciała też zajmuje jakiś określony czas i potem trzeba mieć jeszcze czas na zmienienie orbity tego ciała. Jeżeli uda nam się odkryć ją z wyprzedzeniem 3-5-letnim. A jest to możliwe? Jest to możliwe. Takie zagrożenia trzeba identyfikować, żeby potem mieć czas myśleć, co z nimi zrobić. Dlatego naukowcy chcą jeszcze dokładniej przyglądać się Taurydom. Od wielu lat służy mi do tego sieć kamer skierowanych w niebo, nazywana Polską Siecią Bolidową. To był serwis Trójki. Taurydy i koniec świata dopiero na jesień, tymczasem ta noc będzie pochmurna, jedynie miejscami, zwłaszcza na południu, niewielkie rozpogodzenia, słabe opady deszczu lub mrzawki, w tym opady marznące i powodujące gołoleć. Na wschodzie także deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie mgły, na północy ograniczające widoczność nawet do 100 metrów. Na termometrach od minus 5 stopni na południowym wschodzie, około minus 1 w centrum do plus 2 nad morzem. Jutro także sporo chmur i opady z gołoledzią, najchłodniej 0 na południu, najcieplej na Pomorzu 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Oj, nie klei. Alicja Majewska, Artur Andrus, O sercu szczerozłotym, dzisiaj minus 5 na 26. No i tu kolejna niespodzianka, bo to była nowość tydzień temu, od razu na 25 i utknęli. Nadzy na mróz, Happy Set. Jacy będziemy? Jakie wywiesimy flagi? Z naszych miast, jaki będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz i czy w ogóle będzie świat, kiedy pójdziemy, Nadzy na mróz, na przykład do wodospadu w Przesiece, sam to widziałem. Happy Set na miejscu 25. No, tu też niespodzianka. Pustki dwa razy na liście, dziś na 24. Armii świata przeciwko mnie, a ja tańczę na szkle, tańczę na szkle. Liczę do trzech, liczę do dwóch, żeby przeżyć używam stu. Zaklęć nie słów, zaklęć nie słów. A miałam i grać, wołać baw, robić ha ha ha ha ha ha ha. I tylko bywać i spać, bywać i spać. Poranek zimny, puszcza psy, robi ha ha ha ha ha hi. Straszy i kpi, straszy i kpi. Mam tysiąc powodów, by powiedzieć dosyć. Przytul, poskramiaj, przyjmuj moje ciosy. Schowaj, obroń, ratuj mnie. Nie pytaj, czy chcę. I już się zdaje, że widzę brzeg. Broń silniejszy znosi mnie. Pytasz, czego ja chcę? Czego ja chcę? Zmieniłam zdanie, zmieniłam dwa. Skaczę za burtę, płynę w pław. Może się da, może jeszcze się da. I jestem głębiej, widzę dno. Znów dobra wola, krucha jak szkło.

miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala, bym zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, łaska snę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól im zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych jedną stron. Ja nie chcę z tobą mieć wojen. Od razu na miejscu 17 fanatycy Fisze Madę Tworzywo. 1825 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Franek z Lublany napisał: wczoraj mój tata skończył 53 lata, życzę mu zasłużonych wakacji, więcej sportu i spokoju. A Franek, zdjęcie taty na kajaku z rekinem przeważyło szale. Metallica dla taty dzisiaj, Moth Into Flame na 16. Metallica, żużel, żużel, żużel, Moth Into Flame, tak się poukładało, 16, 15, 16. A na 15, 15 tygodni na liście, 2015, hej. przez fosę rzuciłam most. To pierwszy taki rok, gdy do normy wrócił mi puls. Gdy od normy świat daleko osiedla gni. Piętnaście tygodni na liście. Dziś na 15. 2015 zespół Hey. 8 tygodni w zestawieniu, 3 do góry na 14. Wish That You Were Here, Florence and the Machine. I tried to leave it all behind me, but I woke up and there they were beside me. And I don't believe it, but I guess it's true. Some feelings they can travel to. Oh, there it is again. Sitting on my chest makes it hard to catch my breath. I scramble for the light to check. You're always on my mind. You're always on. That You Were Here, to Florence and the Machine. Moja żona szykuje się na trzecią zmianę. To nie moja, tylko słuchacza. Dziękuję za Florence, bo mogłaby się spóźnić. Przed wiadomościami jeszcze na 13 Leonard Cohen. It's au revoir, my once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few, traveling light like we used to do. Yes, you're right, you always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few, traveling light like we used to do. Ogłoszenie społeczne. Zanim kupisz meble, sprawdzasz wymiary. Zanim zarezerwujesz hotel, sprawdzasz opinię. Zanim kupisz samochód, sprawdzasz stan techniczny. Więc zanim zainwestujesz pieniądze i cokolwiek podpiszesz, sprawdź, czy powierzasz je instytucji, która znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęta publicznymi gwarancjami. Koniecznie sprawdź też listę ostrzeżeń publicznych KNF. Pamiętaj, zanim zainwestujesz, zanim podpiszesz. KNF.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Inauguracja sceny poszukiwań twórczych imienia Eugeniusza Rudnika. Zakopane, marzec, kwiecień 1914 roku. Próżnia prześwietlona. Kolaż Łukasza Iżyczki i Jacka Sienkiewicza na podstawie korespondencji Malinowskiego i Witkacego. Kochany Broniu, przyznaję się, że odłożenie twojego przyjazdu zmartwiło mnie bardzo. To w niedzielę, po 21:00. Trójka, Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego oraz Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy